بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1439, turudi na kuendelea darsa ya risala tajdidul iman li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Nawakumbusha tukirudi nyuma kidogo, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala katika hii risala ametaja asbab, miongoni mwa sababu zinazopelekea kudhoofisha imani ya Muislamu. Akataja kuwa sababu hizi zimegawanyika vigawanyo viwili. Kuna asbab takhiria, sababu ambazo ziko katika dhati ya mwanadamu, imaana ndani ya nafsi yake, na hizo ndizo asbab ambazo tulianza kuzizungumzia katika kikao cha mwisho tulichokaa. Na pia kuna asbab kharijia ambazo hazipo ndani ya dhati ya mwanadamu, zipo nje, lakini ni katika sababu zinazopelekea udhaifu wa imani. Katika asbab dakhiria ambazo tumezigusia katika vikao vilivyopita, aljahlu, tuligusia ujinga, tukaueleza ujinga. Ujinga ukiwa katika dhati ya mwanadamu ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea watu kuwa na udhaifu katika nini? Katika imani zao. Na leo biidhnillahi ta'ala, katika zile asbab dhatia, tuendelea sababu ya pili aliyoitaja Sheikh hafidhahullah. Qal al-ghaflatu, kughafilika, kuwa na mughafala na kujisahau. فإذا غفل الإنسان عما خلق له ضعف إيمانه. Mwanadamu akiwa katika mughafala, akajisahau, akawa katika ghafla kutokana na malengo ambayo kwa ajili yake ameumbwa, basi imani yake moja kwa moja itadhoofika. والله سبحانه وتعالى ذم الغفلة في كتابه. أن الله سبحانه وتعالى أمر سيمانغا نكولتاجا ووبايا سانا جامبو لغفلة نتو كجيسهاو كتوكا مانا نكيلي أمباجو كواجلياكي أمي أمبوا هلي جامبو أمر سيمانغا كتك كتابو شاكي. وحذر أشد التحذير من سبيل الغافلين. نا الله سبحانه وتعالى أكتو تهذريش سانا كتو كمانا ننجيا زوات وغفلة تسيزي فوات أكتو ونيا تسيوي كما واو. وبيّن ربنا في كتابه أنها صفة الكافرين. Na Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika kitabu chake kuwa hii sio sifa ya Waislamu bali ni sifa ya makafiri wal iyadu billah. فقال تعالى وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. الله اكبر. بحقيقه watu wengi sana wameghafilika na aya zetu. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلا siku sisi tunapotembea tuzitizama mbingu na ardhi, jua na mwezi, nyota, miti, bahari, mito, majabali, hizi zote ni aya Allah subhanahu wa ta'ala amezijalia katika huu ulimwengu ili watu wapate kuzingatia. Lakini wengi katika watu, wengi sana, wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun, wameghafilika na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama wangelikuwa zingatia, wangejirudi nafsi zao wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. watu wa dunia namna na kiasi wanachodai kuifahamu hii dunia na teknolojia Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa ilmu kubwa za mambo ya kidunia, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia wale walioghafilika na kumsahau Mola wao katika hao watu wa dunia, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya, hakuna wanachokijua isipokuwa wanachokijua ni hali ya dhahiri ya maisha ya kidunia peke yake, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, na wameghafilika na akhira, wakaisahau akhira. Na hii ndiyo hali ya wengi katika watu leo, haswa katika asri hii tunaoishi, ambayo dunia wengi kati yetu sisi imewaghuri na kuwabeba wengi katika watu. Wengi katika watu tumekuwa katika ghafla, tumejisahau, ni kama, na mimi nakusudia zaidi sisi Waislamu ambao tufahamu, waweza kumuona mtu afanye vitendo viovu kana kwamba haamini kuwa kuna siku atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna siku ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila alichokifanya, na maswali yatakuwa mazito siku hiyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سي والي ولي يتمليز ومتومي بكياه حتى متومي وتوليز بلي الله سبحانه وتعالى بل سيكوا مبايو حتى وكويلي وتوليز وجو يوكويلي واو وتكواجي وانغو سكوين ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكويلي وتوليز وجو يوكويلي واو itakuwaje siku hiyo waongo waovu. Kwa wengi katika watu wamekuwa na ghafla ya kuisahau akhira, na hii imesababisha imani kudhoofika mno. Kila mtu akiwa na mughafala zaidi na akhira, imani yake hudhoofika sana, kiasi cha kuwa yaweza kufikia hata katika mambo aliyofaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyawacha wala kutojali. Kamaona mtu haswali, wala hilo halimpigi katika moyo wake kuwa ni dhiki na kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni kufuru wal iyadhu billah, hilo halimo kabisa bali ukizungumza wewe mambo ya akhira akuona kama kichwa chako si kizima. Wengine wakawadharau wale wanaozungumzia akhira. Akhira ambao makundi yatakuwa ni mawili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Kila mmoja wetu akae aiulize nafsi yake, je, nafsi wataka kuwa katika kundi lipi, fil janna au fis sa'ir? Kisha iangalie nafsi yako utakapochagua. Ikiwa imechagua janna, basi ujue ala inna sil'ata Allahi ghalia, ala inna sil'ata Allahi aljanna. Pepo si sahali, yahitaji amali, yahitaji ikhlas, ufanye bidii katika kujiandaa kwa ajili ya akhira. Sallallahu alafiyatu wassalam. قال حفظه الله فالغفلة وهي سهو يعتري الإنسان داء خطير يصيب الإنسان ويبعده عن ذكر الله. غفلة عمبوني متو كجي سهاو لجامب للكوجة كمنا دام لمراضي خطار سالة هم بات منا دام. Wayubiduhu an dhikri Allah, na humweka mbali na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an imtithali amri Allah, na humweka mbali kutokamana na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa litmi'nani li ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, na pia humweka mbali na kupata utulivu mti Allah subhanahu wa ta'ala. Kuliko tulizana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hakupatikani kwa mtu ambaye yuko katika ghafla. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya kutokamana na jambo, wala takum minal ghafilin, usiwe katika wale ambao wako katika ghafla kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min al-awqat, nyakati ngapi ambazo katika maisha yetu nyakati hizo zapita hadharan, ovyo ovyo tu, hakuna faida yoyote ndani yake. Aweza kuwa mtu amekaa mahali kimya tu, pengine asubiri muamala katika ofisi, hasa ofisi za kiserikali watu ni wengi, basi amekaa pale nje asubiri zamu yake. Pia ule wakati aliokaa pale nje ambao hana shughuli yoyote ya kufanya, hawezi kutikisa mtu ulimi wake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusema subhanallah, astaghfirullah, akamswalia mtume za sallam, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jilsa moja tu masahaba wasema walikuwa wakihesabu zaidi ya istighfar 100, kikao kidogo tu, namna alivyokuwa akimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kipi cha mpungua mwanadamu kwa kuutikisa ulimi wake kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Kipi cha mpungua mwanadamu akiwatembea mtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna chochote kinachompungua, bali ajiri kubwa ipata. Lakini kinachowapelekea wengi wetu kujisahau na jambo hili adhimu, alghafla, ni mtu kuwa katika ghafla akajisahau. Nasallallahu alafiyat wassalam. Qala hafidhahu Allah ta'ala al-i'rad, miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu kudhoofika imani zao, al-i'rad ni kule kupuuza, kukingeuka na kukataa, mtu apuuza tu. Qala ta'ala wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha. Na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayekumbushwa kwa aya za Mola wake kisha akazikataa na kuzipuuza? Inna minal mujrimina muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuchukua kisasi kwa wakosefu waovu. فالإعراض عما أمر الله سبحانه وتعالى به من صفة المجرمين. mtu kukataa na kupuuza yale ambayo Allah سبحانه وتعالى ameamrisha ni katika sifa za watu wakosefu, watu waovu. الذين ينتقم الله جل جلاله منهم, ولأنبوا الله سبحانه وتعالى حجكوا كساس كواه نكوا ذيب. فلا ينبغي لعبد عندما يسمع كلام الله أو يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنه, بل الواجب أن يقبل على طاعته وامتثاله واتباعه. حيمباسي انجا anaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam awe ataipuuza, bali ni wajib juu yake an yuqbila ala ta'atihi wa imtithalihi wa ittiba'ihi, awe ataikabili na kuipokea ile aya au hadithi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. Wa sahha an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baynama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ahu إذ أقبل ثلاثة نفر. المصيح الحديثي توك صحابة أبي واقد الليثي رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم كتك مجواب ومسيك ولكوا كتك كيكاو شاك أكي وفنديش ما صحابة نهير جامب أمبال مرانين يكي لفاني نتوم صلى الله عليه وسلم مسكتين كتك مسكتي واكي. Mara wakaja watu watatu. Fa aqbala thnani ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa dhahaba wahid. Wawili wakaja wakakaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pale. Mmoja akageuka kaenda zake. Ala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wale wawili wakasimama pale wakakaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kusomesha. Fa amma ahaduhuma, katika wale wawili mmoja wao, faraa furjatan fil halqati fajalasa fiha, aliona nafasi katika halqa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia akakaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kusomesha. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahu, ile mwingine akakaa nyuma ya masahaba kwa sababu ile nafasi ilikuwa ishachukuliwa tayari. Wa amma thalithu fa adbara dhahiban, ama ile watatu akageuka kaenda zake. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuwafundisha masahaba wake akasema, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, ye nisiwapeni habari juu ya hawa watu watatu? Amma ahaduhu faawa ila Allah faawahu Allah, ama yule wa kwanza mmoja wao yule alikimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akampokelea na kumkubali akapata mahali pa kujiweka. واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه اللي وبيلي aliona haya kuondoka Allah akamonia haya akamsamehe واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه اما yule watatu alipuuza na Allah subhanahu wa ta'ala akampuuza. Tizama namna ilivyokuwa kwa sababu ya kupuuza. Yule aliondoka sio kuwa eti ana shughuli zake, la, aliondoka kwa kuwa aliyapuuza yale aliyokuwa akiyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio ilivyokuwa hali ya hao watu watatu. Kwa jambo la kupuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupuuza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea udhaifu wa imani. Kadhalika katika asbab zinazopelekea udhaifu wa iman, an-nisyan. An-nisyan, mja kusahau, kujisahau. Pia mtu anaweza kusema lakini si maumbile ya mwanadamu usahau. Yakulu Sheikh Abdul Razak hafidhahullah, fa idha nasiya al-abdu ma umira bihi dha'ufa imanuhu, anaposahau mja yale maamrisho aliyoamrishwa ayafuate na kuyafanya, imani yake hudhoofika. Wan-nisyanu naw'an, na kusahau kumegawanyika vigawanyo viwili. Nisyanun la yu'dharu fihi al-insan, kuna kusahau ambako hapewi udhuru mwanadamu, hana udhuru katika hilo. Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, nako ni kule kusahau ambako asli yake ni kwa kukusudia, akusudia swa. Wa min hadha an-naw' katika aina hii qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, wa la takunu kalladhina nasullaha فأنساهم أنفسهم. الله سبحانه وتعالى توا تهذاريا وكتوونيا ولم سينفان ووالي وليمسهاو الله سبحانه وتعالى. إذ الله وكساوليوا يعني من آدام وزكوكا أكم سهاو ملاواكي أليمومبا أمباي كلا وكاتي نعمة أمبا موجة بعد نينجين زفوتانا. Hakumbuki kuwa kuna yule aliyemuumba na kumneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amemsahau mula wake. Sahau kabisa. Faansahum anfusahum, na Allah akawasahaulisha mpaka nafsi zao, wakawa hawajielewi. Kusahau huku hakusamehewi, sababu ni kwa kukusudia. Wanawun yu'dharu fihi al-insan, na kuna aina nyingine ya kusahau ambayo mwanadamu apewa udhuru. Wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu, nako ni kule kusahau ambako hakutokamani na kukusudia kutoka kwa yule mwanadamu. Kama fi qawlihi ta'ala, rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, ewe mola wetu usituchukulie tukisahau au tukikosea kwa sababu tukusudia. Waqad jaa fi alhadith anna Allah ta'ala qala fa'altu, imethubutu katika hadithi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya amesema kuwa hilo nshalifanya, kuwa nimewasamehe kwa jambo ambalo mmelisahau bila kukusudia. Lakini wale wa aina ya kwanza wamekusudia kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Na Allah hana haja na viumbe wake, wao ndio wanaomhitaji. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid, nyinyi ndio wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hana haja na nyinyi. Kwa tumesoma miongoni mwa sababu zinazopelekea kudhoofika kwa iman, al-ghafla wal-i'rad wan-nisyan. Bi idhnillahi ta'ala kile kilichobakia katika sababu zinazopelekea kudhoofika kwa iman, katika sababu dakhilia zilizoko katika nafsi ya mwanadamu, tutakuja kumalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.